Bona tarda, estem al curs de webcasting ràdio per internet que estem realitzant docents de tot el món a través de l'associació Espiral i l'Acadèmia de Webcasting. Em dic Pablo Valenciano i avui és dia 11 de juliol de 2009. Des de Barcelona, Catalunya, i comptem amb la Maria Rosa La Torre a l'altre costat de l'Skype, que també parla des de Barcelona, Catalunya. Bona tarda, Maria Rosa. Bona tarda, Pablo. Anem a parlar de superfícies d'ensenyament en internet i dedicarem la nostra tertúlia a parlar especialment del Moodle i de Second Life com universos on podem realitzar la nostra tasca docent. Maria Rosa, tens experiència amb els dos aspectes que et dic? Sí, en el meu cas conec els dos entorns. Des de fa un any estic utilitzant el Moodle i crec que és un entorn forçament interessant. Interessant en quin sentit? Bé, considero que tenim possibilitat de tenir interacció amb l'alumnat. L'alumnat, primer de tot, es sorprèn amb aquest nou entorn, perquè sobretot els que estan acostumats a una metodologia més tradicional no entenen que puguis tenir una conversa de chat o participar en un fòrum a nivell educatiu, sinó que més aviat ho consideren com els alumnes. I en canvi és interessant veure que mitjançant aquestes eines ell també pots aprendre moltes coses. T'ha portat algun aprenentatge al Moodle? Algun aprenentatge, m'has dit? Sí, sí. Si t'ha portat alguna cosa nova que creguis tu que mereixi la pena, que pagui la pena comentar-li als nostres companys docents. A veure, sobretot m'ha portat molta comunicació amb l'alumnat. Hi ha moltes vegades que veus aquesta interacció, no? Que tu, ells t'envien una cosa, tu de seguida contestes, de seguida o quan tens un moment que no ha de ser massa llarg, ells també poden rectificar les coses i per tant t'aporta una nova, bueno, fins i tot un nou horitzó en aquesta metodologia de treball, no? Utilitzes totes les eines que t'ofereix el Moodle o algunes determinades en concret? Bé, encara estic en procés d'aprenentatge, per tant hi ha moltes vegades que estic utilitzant les que vaig aprenent, no? Primer de tot, clar, les més senzilles, que són les d'adjuntar arxius o fins i tot les d'utilitzar pàgines web que hi ha amb materials ja utilitzats. Tot i així, ja com el meu aprenentatge ha anat ja cada cop creant nous materials amb hot potatoes que et permet no només que els facin, que aprenguin d'una manera potser que els distreu més o fins i tot en llocs una mica més significatius, sinó que també el que permet el hot potatoes és tenir la qualificació d'aquesta activitat realitzada, no? També és molt interessant tota la feina a nivell d'entrega d'activitats en línies o entrega de fitxers, que a vegades, bueno, en el meu cas m'ha portat ordre, no? Perquè quan utilitzàvem la intranet de centre teníem totes les activitats una mica més disperses. D'aquesta manera ho tinc tot molt més organitzat, no? Sí, que el que vols, com que diu, dir que és que Moodle, a més d'una eina que ens permet desenvolupar el nostre treball amb diferents formes, també és una eina que ens permet organitzar molt bé els nostres sistemes programatius. Sí, sí, sí. Ajuda el professor, ajuda l'alumne i el professor en tot moment saben on estan del procés d'aprenentatge. Permet anar modificant aquest aprenentatge en funció de les necessitats de l'alumnat i del docent també, i per tant són eines que són realment, jo crec, un gran avenç en el món educatiu. Com tu anava a dir, les eines dites lliçons, has intentat utilitzar-les alguna vegada? Les eines anomenades lliçons, bé, les he utilitzat en un curset que vaig realitzar, però no les he aplicat encara amb els meus alumnes. Crec que precisament és una de les eines que permeten als docents que treballem a vegades amb alumnes amb necessitats educatives especials anar adaptant concretament a totes les seves necessitats. Jo crec que precisament és una de les grans eines del model, aquestes, les lliçons. I el concepte aquest de com qui diu d'anar passant pantalles de les lliçons, que sembla una guerra marciana i tot, creus que és bo per l'alumnat? Jo crec que sí. Moltes vegades els docents tenim més problemes en adaptar-nos que no pas l'alumnat. Què opines tu? A veure, jo crec que es pot desenvolupar entre els alumnes una sana competència, no? De jo arribo fins aquí i tu arribes fins allà, i que crec que si és ben canalitzat ens pot ajudar molt amb els alumnes de cara a atendre la diversitat, ajudar-los a fer-se, a adonar-se de que n'hi ha gent que arribarà més lluny en el seu procés d'aprenentatge i altra gent que es quedarà més a prop. No sé, tu ho veus igual que jo? Bé, jo considero que cada persona ha d'anar aprenent a poc a poc. Ha d'anar aprenent al seu ritme i, bé, evidentment, amb uns objectius terminals clars, però se li ha d'anar posant totes aquelles eines que vagi necessitant. Això és el que ens permeten el model i molts altres entorns, que en funció de les necessitats tu vas incorporant les activitats. Jo, per exemple, vaig estar treballant en una pàgina web pensada per a nens amb deficiències auditives, i llavors havies d'anar adaptant totes aquestes activitats en funció del que les dificultats que veies, algunes de llenguatge i altres no necessàriament de llenguatge. Pablo? Sí, estava redactant una cosa. Se m'ha oblidat dir que la Maria Rosa és doctora en pedagogia. Potser la introducció de la tertúlia no ha sigut del tot completa, però bueno, Maria Rosa realitza tasques educatives com a docent de matemàtiques en un col·legi concertat de Barcelona, però a part de llicenciada de matemàtiques és doctora en pedagogia amb un treball molt maco sobre ensenyament i aprenentatge del concepte volum amb alumnes deficients auditius en aules inclusives. En el moment que la Maria Rosa va fer aquesta tesi, pel que jo sé, encara no coneixia de l'existència del Moodle ni havia fet cap curs de formació. La meva pregunta en aquests moments per tu, Maria Rosa, és: hagués canviat el teu treball de tesi si haguessis disposat d'un Moodle? No, la tesi fonamentalment no hauria canviat. El que considero que potser hauria canviat els entorns més visuals. Aquesta tesi es va realitzar al llarg de l'any, des de l'any 2000 fins al 2004, i clar, avui en dia algunes de les coses ja es veuen una miqueta antiquades si comparem amb la tecnologia actual. Tot i així, el que és el fonamental, que era ben bé, tal com has comentat, no és tant el disseny de les activitats, sinó era la regulació del procés d'aprenentatge d'un alumne deficient auditiva dins de precisament una aula inclusiva. Llavors, la idea fonamental era pensar quin tipus d'activitat s'havien de fer per aquests deficients auditius, activitat matemàtica, no? Perquè les seves dificultats no són pròpiament del llenguatge. Hi ha moltes dificultats del llenguatge, però tot alumne deficient auditiu pot assolir els mateixos continguts que els alumnes normals. Únicament els hem d'ajudar a assolir-les, aquests continguts. Però si haguessis posat del model, haguessis aprofitat el seu potencial en el disseny d'activitats, o haguessis plantejat, com qui diu, el mateix tipus d'activitats que tenies muntades? Aquestes activitats les teníem muntades en un portal web. Llavors, avui en dia segurament utilitzaríem un tipus de web 2.0, Podríem utilitzar Moodle o podria ser una eina més dins de tot el procés, però com t'he dit, és el fonamental no és l'entorn que utilitzes, l'entorn, tot el que és web 2.0 que ens permet la comunicació amb l'alumnat és molt positiu, però sobretot és la manera de pensar aquestes activitats. S'ha de tenir en compte que a nivell de l'aula un alumne deficient auditiu no llegirà a la mateixa velocitat que un alumne oient. Per tant, totes les activitats, sobretot les que pensem a nivell d'aquestes amb el Moodle en un temps concret, hem de tenir en compte aquestes coses, sigui Moodle, com dic, o sigui un altre entorn que també ens serveixi. El Moodle pot ser una bona eina, però no n'hi ha d'altres. Hablant d'altres eines, també m'han dit que has experimentat amb l'ús de Second Life per papers docents. Què em podries contar de l'experiència? Ja saps que jo també cal com tinc fet. Bé, jo crec que en el cas de Second Life, si estem parlant d'alumnes de secundària, és una eina útil però perillosa a la vegada. El Second Life pot ser una eina en la que la gent s'enganxi molt, entri en llocs on potser no correspon per a alumnes de secundària i per tant jo veig que és molt perillosa per poder-la aplicar dins de l'aula. He pensat algunes coses, clar, jo no tinc prou traça encara per dissenyar masses coses atractives i per tant encara això està allò amb molt agafat amb pinces, no? Tinc algunes idees però bueno, veig que és una eina que s'ha de planificar tot i controlar molt. Tu has utilitzat aquesta eina o també la coneixes, dius? Tinc un projecte en marxa, el que passa és que estic encara cercant algun artista gràfic que m'ajudi a muntar una activitat que tinc dissenyada per història. Efectivament. En què consisteix? Bueno, és un passeig pel feudalisme aprofitant precisament el món de Second Life, però utilitzant un espai propi. Encara s'ha d'acabar de dissenyar, implicarà un any de treball llarg, perquè s'ha de trobar la gent adient i després els alumnes amb què provar-ho, evidentment. Home, jo crec que dins d'una classe controlada potser es podria aplicar. Té eines interessants, però clar, dins d'una aula controlada, doncs és el que dius, doncs ja potser també perd una miqueta la gràcia, no? Si és presencial, estem tots a la vegada, doncs ja potser no seria l'eina més útil, no? A veure, jo crec que tens molta raó, però que potser també és quelcom cap a on hauríem d'anar, no? Que els nostres alumnes siguin, com dir-ho, autosuficients a casa i lo suficientment disciplinats, que ja que tenen unes eines que els deixen fer coses de classe a casa i ampliar el seu coneixement, que ho puguin fer. El problema és, clar, tots ja ho sabem, que els nostres alumnes autodisciplinats poc. Si ja ho som nosaltres molt poc disciplinats, imaginem-nos ells. Bueno, Maria Rosa, va donant l'hora en què hauríem de començar a plegar la nostra tertúlia. Podries donar un titular o dos del que hem parlat? Home, jo crec que podríem dir l'experiència del Moodle en les aules actuals. Una altra és l'aplicació de la virtualitat en les aules inclusives i finalment Second Life Second Life en general, no? Doncs encantat d'haver-hi tingut aquesta tertúlia amb tu i igualment. Als nostres oients els hi donem també les bones tardes. Fins aquí la tertúlia sobre Moodle, Second Life i espais de nous espais de docència, en la qual hem comptat amb la Maria Rosa de la Torre. Aquesta tertúlia la podreu escoltar quan estigui realitzada dintre del portal Puentes del Mundo, Puentes al Mundo, i recordeu que està sota llicència Creative Commons. podeu fer difusió d'ella, però sempre que es nombri tant a l'autor com a l'entrevistada. Vinga, bones tardes. Bona tarda. I Maria Rosa, a tu et despedim. Moltes gràcies per haver-hi atès a la nostra tertúlia. Igualment, Pablo. Doncs vinga, bona tarda a tot el món.